طيب وسجن حكمه في هوتر، وسجن حكمه هوادر، وسجن حكمه سبق لقدر، وسجن حكمه جاهل لقدر. ديروش كبيرين جورك عالم بشكل لا عالم أولمس أنجك فك الواقع بالمسي جركر يعني بلير عالم بيغمبر افندمزين زماننا او جاهل التنمينده كافرلك زماننده يعني بيغمبر افندمزين gönderdiği topluluk kafir cahillik zamanında aynı şekilde kafirlerin yaptığı bir işler yapıyorlardı. Bu bir. İkincisi, alim ne zaman fetva edeceğini, ne zaman fetva vereceğini, ne zaman terhisleyeceğini, ne zaman cevazlandıracağını, ne zaman haramlandıracağını bilir. Hiç şüphesiz ki o ne Kur'an'a ve sünnete bakar. Kur'an'a ve sünnete bakar ve insanların durumlarına bakar. Üçüncü olarak da Suudi Arabistan'daki alimlerin bütün dünya onların yanında. Bütün dünya onların yanında. Onlar bütün haberleri bu konuda vardır. Şeyh bin Baz Rahimullah her gün gazete okuyordu. Her gün gazete okuyordu ve fetvaları o şekilde insanların bildiği şekilde veriyordu. Beşinci olarak yani ama alimlerden ne yani kolaylık yapmasını istiyorsa hayır, alimler kolaylık yapmaz. Kolaylık yapmaz. Kim ki bu yani işleri Allah için bırakırsa, Allah için ararsa yani iş sakallı rahat çalışmak isterse bulacaktır. Allah onu muvaffakat edecektir diyoruz. Ve o arkadaşa altıncısı diyoruz ki o arkadaşa hicret etmesini nasihat ediyoruz. Müslümanların ülkelerine çıkmasını nasihat ediyoruz. Hicret konusuna dikkatli olarak bakmasını nasihat ediyoruz. Ancak her şey para değildir. Her şey yani karnını doyurmak değildir. Her şey ne şehvetle yaşamak değildir. Her şey nedir? Dindir. Dindir. Bizlere diyoruz ki yavaş yavaş o arkadaşın oradan çıkması gerekir. Yedinci olarak o arkadaş iyi bir şekilde iş araması gerekir. Elhamdülillah bir bazı işler var. Ama o tembellik yaparsa ben bulamadım, ben şu, ben şu, ben kesmem gerekir diye aklından bir fetva veremez. Aklından bir fetva veremez. Ne Suudi Arabistan alimleri ne de oradaki imamlar Almanya'daki ne de Yemen'deki alimler ne de şuradan buradaki Ürdün'deki alimler, selef olan alimler bu şekilde hiçbir şeyi cevazlandıramaz. Cevazlandıramaz. Şeyh İslam zamanında kafirler vardı. Şeyh İslam zamanında İmam Ahmet zamanında kafir ülkeleri vardı. Ama onlar nasıl fetvalar verdiler? Bu şekilde, aynı şekilde. Yani insan dinini yaşaması, insan dini her zaman öncelendirmesi fetvaları verdiler. Anlaşıldı mı? Zarurat konusu arkadaşlar genişti. 8. rak zarurat konusunda. Zarurat konusu sen ölmeye çalışıyorsan, öleceksen. Yani sen darman duman olacaksın. Sen en büyük tehlikelere gireceksen evet o konuda alimler cevazlandıracak. Cevazlandırdılar. Ama zannetmiyorum bu konuda bu arkadaş bu noktaya kadar geldi, bu dereceye kadar onun bu hali vardır diyoruz. O arkadaşın bu şekilde dokuzuncu olarak alimlere dönmesi ve bu dine iyi bir şekilde bakması gerekir diyoruz. Onun çok cahil olduğunu anlıyoruz. Onun çok cahil olduğunu anlıyoruz. Onun öğrenmeye ihtiyacı olduğunu bizler söylüyoruz.